الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى ربه إن طلقكن أن يبذله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات صيبات وأبكارا. سورة تحريم کی اصلاح و او صفائی و ذکرونو مؤمنانو دا سید رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه هدایاتو او روایاتو سره چې الله نازل کړی چې دا معاملات دنیا کې ډېر مشکل دي، د دې هیڅ حل نشته بغیر د الله د کتاب نه. چې دې کورونو کې وخت په وخت باندې کم واقعات او کمی حادثې او کمی مسلې پیدا کیږي وخت په وخت، نو ډېر خلق دي چې داغي عقلونه خراب کړل، ذهنونه خراب کړل، صحتونه خراب کړل، سره ډېر لوی همت او لوی حوصلین، ځکه دې بل حل او علاج نو بغیر د الله د کتاب نه، او کتاب د الله پر ځای کې معمول نو مروج نو د خلقو سره تعلق نو د خلقو په ذهن کې نو او فکر کې نو دیو جن ډیر مشکلات چې خلق داغه پوجا باندې د دنیا او د آخرت سهولتونو نه محروم شو. چې پیغمبر په کور کې داسې مشکلات دي چې الله رب العزت د خپل طرف نه داغی دا پارا مختلف و اسباب و مختلف و جوابونا او هدایت را لیگی، معلوم ہے چیزا دیر گران کار دے اور دیر مشکل کار دے. نیوز اللہ رب العزت ہوئی ازواج متطہراتو تا دا زجر بشکل چین تتوبا الاللہ فقد صغت قلوبکما و ان تدوارا علی او دا تدویم ذلوی عسا ربو سرا چه ازواج متوحراتو دا خیال مسات ہے دا پیغمبر کور پا مونگ باندے عباد دے او کمونگت نلوڑی شو نو بس دا ودا سے خوش بات ایسوک بنی چ بیا دد پارا انتظاماتو کی تیاریو کی دا خیال مکو ہے. اللہ وی کچرتا سنے نوم بد دکور دا سے آبادی او دته د دنیا عیش او معاشره با الله رب العزت په خپل فضل او احسان سره محفوظ ساتي او په دې باندې به هیڅ اثر نه پریوزي. دا وستاسو کم بختی او بدبختی وي چې د مرګرتیا نه به محروم شي، قسم چې دا تنبیهات قرآن د عامو مؤمنانو په حق کې ورکړي وکنه ډیر ضایع چې یش یو ذهبکم ایو الناس و یات بی اخرین اے خلقو دلہ تابداری کوئے ہو دلہ دین قدر و احترام کوئے کنکوئے نتاسو بلرکم نور خلق براولم ای وستادو بشانتی نی نا تنبیح دلتا ازواج متوحراتو تا امورکی خواه عسى ربه امید شته ده رب ده محمد تا دی خبری ان طلق کن کچر ده طلاق در کی تاسولا اید واجو متوحراتو ان یبدی له اغا امید دا ده چه بدل کې ور کې دلرم ازواجن نوري بيبيانې خيرم من كنا چېغه به بهتري ستاسو نه الله بار سقادر دې مسله ټوله د قدرت روانه ده د سورې طلاق نه چې الله بار سو باندې قادر دې نو بزيوم قادر دې اگر که انسان پا عقل کې ناراضي چې د دې بنور به تر څنګه وي د دې ازواج متطهرات نو بنورې پاک دامنې او متقیانې او عبادت کوونکې تابعدار وکم دی داس عقل کې خو ناراضي الله عز به قادر یم پارسوان دې قادر یم ذکر سورہ احزاب کے ویلو جیان سان نبی لستن نکاح دم من النساء تاسو د نور د امت د نور ازواجو او نساء په شانت نه ای په خپل الله داغي امتیاز ثابت کړو چې دې د نور نه په پرخ دیتا فضیلت حاصل لے او شرط و سریخ ہو چین اتقیتن فضی شرط باندی چی تازو کی تقوائی تازو کی پرہیزی تازو کی دا اللہ یرئی نبیہ تازو دنورن دیر جدائی دیر پا پرہ باندی دا گیا تنو نم معلومی دا چه ده ازواج متطهرات په شانتی نشته په دنیا کې لیکن دا الله علم کشتا مسلماتن دې د هغې صفتونه بیان کړو دې صفتونه بیان کړو هغې مبدلاتو ان يبذل له ان يبذله راغيته مبدلات ویل شي چې الله وي زبا ستاسو په ځای باندې ستاسو نه بهتري د دې پیغمبر د پاره پیدا کوم او بګورم راغيته مبدلات وی کنه عدیم و بدل من هن ندی دکا دی ایم وقت که داغا نسبت کرده کنه خیرم من کن ندا داغا مبدلات و صفات بیانی اشتی نا خو صفتو نی بیانی چا بسنگی دکا خلقون دیر پا انتظار او دیر پا تحیر که پراتو او پا تعجب که پراتو چه ده دین نور بسنگی خی داغی بسنگ اعمالی سنگ بے عباداتی سنگ بے تقوائی نو آغی ذکر کو چه داسی بھئی چه مسلماتن مسلمانان بھئی دا عمل پلی حاس سروم عملونه به ډیر زیات صفا او ډیر سوترا. مؤمناتن عقیده به ډیر خسته ای ایمان چې تعلق د عقیده سره دی نو عقایدو په لحاظ سره به ډیر بهتري. قانتاتن او عاجزی کون کی بوئی دا اللہ دا رضا دا پار او دا دی پیغمبر دا مرگرتیا دا پار اگی عاجزی کئی لوئی بنا کئی دا دنیا خواہشات بنا کئی دا دنیا چکم سیزونا دی مرغوبات او محبوبات ناغی تو بالکل توجہ نہ کئی اگر دنیا خلق چسنگا ناغی پا حق کڈیر زیاد حرسناک دیکھا دی کی بدغا شوق نہیں دی کی بدغا حرس نہیں دا دنیا دا معقولات و مشروبات و ملبوسات و سر ویسا تعلق نہیں قنوت عجزیتا ہموی عجزی تائباتن هر وخت کې بعد الله نه د خپل مغفرت سوالونه کوي توبې به وباسي که څه معمولي غلطي او خطايي ترې نه کیږي نظر به رجوع کوي هغې خپلې غلطۍ او خطايي نه په هغې به دوام نه کوي په هغې به کلکوالی نه کوي فوراً به توبی ستن کی زخپل غلطے و زخطائینا. عابداتن او دیر پہ اخلاص سربا دلہ عبادت کون کی دکہ عبادت توحید طویلش عبادت چھ عبادت گرزی نبوہ توحید سربا پہ اخلاص سربا نبوہ عبادت کے بے اخلاص دیر زیادی عبادتونه به پاکی هر قسم ریانا او د نورو وسوسو او خیالاتو د نورو لغزشاتونه عابدات سائحاتن روجین ان کی وئی ذکا سائح د سیاحت نه دی او سائح او چاہتوئی چمال ازاد لہو و سرینوئی چسو سرنی خراس کاک نو بس پہ انتظار کی چکسو ملاو شنو نو ایدو دا مثال دا روجہ دار دیکھنا او ہم پہ انتظار کی چبانگ بکل ہوئی چی روجہ ماتا کی نزکا دی تشبیح دا غصر آور کرن روجین ان کی بئی سیباتن وابکارا دوڑا قسم بئی مشران بومی یا کشران بومی کنڈے او پکیوم یا پیغلے او پکیوم در ایدی قرآن کلکل او دی کی اشارہ اکڑا چلی رب العزت و دنیا کی پیغمبر دم را خیال ساتی لگا جنت کی چی بد جنتیانو خیال ساتی دا جنتی مزاج تا بگوری چی را دا مزاج سنگا دے ولی ہر انسان لاللہ پل فطرت او طبیعت ور کرے دے بعض انسانان داسی چغی تدا مشران خوخی محبوبی کنڈی اکثر داسی پکی دکا شران نا دا پیغلن لکوٹی یرا کی گی یرا دی گی بیدہ بھی زیادہ ہی حدیث علی تا مخرا دی کې سوچ او فکر او تجربه نه کنه مزید سره له ګډ زیات تعلق نه اواز داسې چې دا غي دغه خوخی نو الله ز دوالو خیالو ساتو چې صحیح بات نواب کارا چې هر قسم خواهش با دغه الله پورا کوي ښا نو دا صفتونه وکړو چې الله به داسې ولې پیدا کی په دې باندې ډېر لوی اشکالو او اعتراض چې په دې خود امت اتفاق دی چې د دې ازواج متطهراتو د پیغمبر نه په دنیا کې بهتري نشته. قرآن او سنت په دې باندې گواه دي. او دلته کې چې خبره وکړه نو بل شان ده چې الله رب العزت وی چې دې نه بهتري هم شته. جواب داو چې مخکې جملې ته به خیال کوي کنه بیا به اشکال نه وي. جمله څه ده؟ ان طلقکن شرط دی وسره. که چېرې پیغمبر دی له طلاق ورکي نو بیا خو فضیلت نشته کنه. ها فضیلت خو هله دی چې دی ازواجی ازواج متطهراتی او داغه په حرم او په نکاح کی نو بیا دی فضیلت. او کله چې اوله طلاق ورکړو جدای کړو نو فضیلت ختم شو نو خود به د دینه بهتري اومي بیا. لیکن او طلاق ندی ورکړي کنه دا خو ندی موجود شوی نو بس خبره ټوله په دی راوړی ده چې الله چې کوم صفاتونه بیان کړل بیان کړل دا هم په دې کې دي. مسلمات صفاتو مؤمنات صفاتو قانتات صفاتو تر اخره پورې دا که چېرې ګوري نو په دې کې به عمومي په بل چا کې نه. نو دا په اصول کې او په باب د فصاحت او بلاغت کې یو جدا قانون دیکھا چیز طویلی شی مدح په صورت ضم کې یعنی دا غی کلام رنگ او شکل بتا تا دا سی معلومی گی چی دیو تا دور نوکلا دیو تا رت نوکلا ای باغ صفتو او رت ننی ای باغ کمال او فضیلت ندی تویلی شی مدح په صورت تزم کې چې مدح خو مدح ده تعریف خو تعریف ده خو لیکن شکل او صورت یې ده رد معلومیږي او د زجر معلومیږي. خو ولی ظاهر کې الله داسې وي چې د ستاسو په ځای باندې ان طلقکن هغې ته خطاب کوي چې ستاسو په ځای باندې با الله دلرا نور یو ګوري چې هغه کې ودا د صفاتونه ای زاد صفاتونه انورې خو له نکته ځکه خبره مشروط و په طلاق سره طلاق موجود نشو شرط موجود نشو نو مشروطم موجود نشو هغه صفتونه ګرځېده نو واپس بیا راغله د ازواج متطهرات لخه چې دا ازواج مسلمات دي دا ازواج مؤمنات دي دا ازواج قانتات دي او طایبات دي او عابدات دي او صالحات دي. دې دنیا کې چکر لګاو اوسو کې ونه مونته نو بیا خپل ځای لراله چې هغه هم دقه دي نور نشته خان دغه دا مسئله وا چې د نورو خلقو پته نه لګي او د نبی اسلام په حق کې دا فیصله وا چې چې زه د بیبیانې په دنیا کې کمی دي نو دا به هلته هم وي په آخرت کې. دا به وي د سره د نورو په حق کې دا فیصله نشته. نو دې دی کې احادیث ذکر کوي خو بس ورې چې دې خلکو څه مطلب دی حدیث به نه وي اقوان به ولا ورکي رنګ به ولا ورکي. نو د خدای بنده چې ښه پوهېږي ځکه چې یو سړی دومره علم حاصل کی چې هغه د قرآن تفسیر کی نو هغه ته پته نه وي چې دا حدیث کمزور دی که قوي دی که ضعیف دی. چې د نبی علیه السلام هغه لومبۍ بی بی خدیجة الکبرى رضی الله تعالی عنها وفات کېده نبی علیہ السلام ورته وی چې تلاله شي په باغ خپل بنو باندې زما سلام وایا زرایر بنو ته وی هغه ورته وی چې تا هو زمانه مخکې بل چا سره وادم نه کړي او سم څوک نشته دی وازم دغه یوسف اور هغه ونه نبی علیہ السلام د نورو نیت نه وکړي دغه یو دا چې او پاتشو نو بیا نور هغه وی چې پني څوک دی زه یوازې ما مخکې دین وزن دې کړي نکاد نه کړي. نبی علیہ السلام ورته وی چې نا شته ده خو نکام او سر لانه کړی د عمر په لحاظ سراغی مخ کی دیستا سنا چې حضرت مریم ده او آسیا نفران بی بی جوان اور سره نوریا دکلی دی چه دا دی کنه بیا په خپل وی وی دا حدیث ضعیف دی نو هټیګ د کذې د پاره راغستې چې خلق په دوکان شي بیا وړه خلا ابن کثیر وغیرہ دا وی خو بازی راوخلی نو هغه ورپسې سو نو وی کنا خاموشي وکي نو خلق خامخا په شک کې پریوزی او بیا په یقین کوي. دا د بعضو محدثینو دا عادت دی نو موږ خو یو ابو یعلا دی مسند یې لیکل دی ډېر خلق په شوق باندې ګوري ځکه هغې کې د دې د مطلب احادیث دی که نه د دې د مطلب حدیث صحیح چې الانبیاء احیان فی القبور یصلون د هغې کې را نقل کړی ابو یعلا په خپل مسند کې که نه دا نور داسې بېحقي شو ابن عساکر شو بالکل لا تمیز نه کوي احادیث ته په مخه راوړي دا پتن نه چې دا پیغمبر دی کده بل چا دی کنه نو دغه ته التفات نه پکار صحیح حدیث کې دې ذکر نه راغلی. مدا تنبیه و ازواج و مطهراتو تا د دې لپاره چې د پیغمبر احترام وکي دا غو خیال ساتي او هغه خپن کی ځکه هغه تنور مشکلات دي د دین او د دعوت چې غړې ګران کار دي په دنیا کې خا نزیل هو پکار چې وتعاونوا علی البر والتقوا قرآن وی عام خبره چې د سره تعاون وکړي د دې په کار کې کنه او د مشکلات مو جوړوي چې هغه ته بیا ذهني پریشانی دا حقوق یو قسم بیان کړو دا یو قسم ازواج متطهرات ته وي چې تاسو باندې د پیغمبر حق شته. او غدغه دي چې هغه کارونه وکوي چې دې په رضای دې په خوشحالي او د زړه ته به تکلیف نه رسی. دغه سي ورپسې امت کې عمده مسله ده چې امتیانو ته وي چې ستاسو په دې خپل ازواج باندې دغه حق دی. چې دې وستاسو احترام کوي څنګه مخکې تیر شو سورې نور کې او احزاب کې او دغه سورۃ النساء کې هم چې وصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ الله پاکې زنانا او نیکانې دغه چیغا جزی کون کی لوئی پاکی نئی تکبر پاکی نئی دکا دینا بیا ډیر خبری روڑی او بلدائی چی دو کل خاندان و حفاظت کی داغی دا مال داغی دا اولاد داغی دا رازونو او کم چی دا سی خبری دا پردی انخ کارکی دا پی داغی حق دی نو سور پسی حق خید نو چ په دې باندې هم صدا مشرانو باندې د دې حق شته کنه هغه ته بیانې چې په ناري نو باندې په خاندان باندې د هم امت خبره کوي لومبه حق دار چې د خپل اهل او د خپل عیال تربیت وکړي. صحیح الرجال قوامون علی النساء ناغا قوام سمانا ده ده قوام لنبه فرض او منصب داده چه ده راعی ده چه حدیث کی راعی کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیته دهاریانو با دخپل رعیتو دخپل کشرانو تپوس کی گی چه تاسو دی حق ادا کرده و تابا این ددیس دی مواری وا او سنگرانی و نو آتا کلی و دلن بے حق و خواب او اگا نگرانی و تربیت اصل که دا دین دے دا بکی دا دنیا عرص تو خبر دا لن بے خبر دا دین دا چی خواون و توی نو دا داغ بی بی و داغ اولاد دا دی طول پاگ باندی یو شانت حق دے چه ده تا محتاجه دی چه مونگ تا دینی تربیت و پرورش راکی زمونگ توجه اللہ تا و دا اللہ عبادت تا و دا پیغمبر سنت تا پیو طریقه پیدا کی نو بس چهر طریقه خواه ناسان طریقه و قرآن دی دا غدیر آسان طریقه دا زکا دی که نسوال جواب شتا او نبکی رتنا و زورا نشتا نبکی سوک سپی نشتا وقت چه قرآن و تشورو کی نو دا داغی اصلی تربیت تیخا او دا چاپا معاشره کی چه قرآن نونو اغیم خپل مناسب و تا دغسی پا خپل دا خپل خلی نصیت کرده کنا بازی بودا سی چی دیو تا بزرگان وی بزرگان با کل خپل طول کور والا اهل و عائل را جمع کلو نو تا بے وصیت شورو کن نصیت بے شورو کن او وعظ بے اوتا کن بیان بے اوتا کن کل پا ترغیب سرا چی گورا دا دین دیر لوی برکت تیو مونگ بانده اللہ خپل عبادت پرس کرده خو لیکن دا سی نده چی مونگ اینشو کوله نا دا سی دیر احسان احکامی پا مونگ لازم کرده کاغه پینځه وخته منځونه دي او کاغه په کال کې روژه ده او کاغه په مال کې خیر خیرات او زکات ته داسې وته لګیا ای کنه او نورم ورسره د اخلاقو نه کار اخلي کنه داسې الواز وته استعمالی چې د هغې په زړونو کې څه نور څه شک رانه شي کنه هره ژبه کې خپل خپل کنه نو په دې تربیت سره دا هم صحیح خبره بالکل قرآن ته خو نه رسي خو بیا هم دې ته واز او نصیحت وي او دې ته ادب وي او کله په دې راجمه کې چې ورګه تاسو ته وظیفه درکومه اوس دعاګانې ورته وښي څه ذکر او اذکار ورته وښي چې دا وایې مانځه پسې وایې یا چې ماسخوتن سملین وایې دا ورته نو دا هم یو صحیح طریقه ده بیا ټول دینی تربیت دی که نه حضوره چې قرآن ته خو نه رسي که نه ښه دا او داسې کتاب دی چې هغې له په خپله توجه پیدا کوي چې ته ورته هسې هوایي خبرې کوې بیان کوې نو هغې به ستا خولې ته ګوري چې دا دې څه وایي که نه چې ته ورته قرآن بیانې نو هغې به توجه ټوله الله طرف ته چې الله داسې ووي الله مونږ ته دا خبره وکړه مونږ ته دا حکم وکړو نغې نه برای راست شې دفاع هغه برای راست هغې د الله سره تعلق او رابطه پیدا کېږي ښه چې قرآن نه وي نو هغې بیا تا سره رابطه پیدا کوي دې کې بیا دا نقصان یې که نه چې که د باباجي نه غلطي وشي نو د هغې هغه ټوله کاتر وانه شي ښه بیا لګیا یي وایي مونږ ته داسې وایي مونږ ته هغسې په خپلی دغه حال دی ځکه د قرآن اعلا وعظ او نصیحت بل نشته په دې کې خو څوک تا ته مخ نشي راوړلی ځکه چې دا خو ته تا د ځان نه نه دي ویلي خو د الله خبره دې ورته کړې ده که نه دا ډېره پاکه ساکه خبره ده نو مشرانو ته وایي چې تاسو باندې هم د خپلو کشرانو حق شته هغه دا دی یا ایها الذین آمنوا ایمان والو قو انفسکم و اهلیکم نارا بچ که خپل زانونا او بچ که خپل اهل دورنا مختصر خبره ده لیکن ډیره جامع او ډیره کامل یا خدا چې انفسکم یې مخکې کړی دی چې اول وګوره خپل ځان تربیت کوي نو اله به بل څه خبره کول شي ښه که داسې نه نو بیا به د سورة بقره د آیات د لاندې راشي چې اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم چې بل ته مسلې کوي په خپله پې حملې کوي دا څه کار وکړي قو انفسکم اول وخت خپل ځان پورا محفوظ ساتي څومره چې ستانه کیږي اجتناب وکړي احتراز وکړي او بیا و اهلیکم دنو دویم نمبر کې دا دی نو یو دا ترتیب په ډېر احسن دی او دویمه دا ده چې الحق للقریب ثم للبعید اول حق د خپل خلق دی د خپل کور دی پیغمبر پاک ته وی شعرا کې چوان زیر عشیره تکل اقربین د خپل خیل او اعیال وغیرہ دا مخ کې وی راو د دې حق مخ کې ده بیا ور پسې بار زی نه نه چې د مخ کې بار لر شي خپل کور روان پری دی خپل اهل او عیال دغه سي پری دی نو دې تربیت پتا باندې لازم وو کنه دا غي خلقو تربیت پتا لازم ترتیب بنبد لیکن د قران ښا هر ځای کې دا ذکر کوي. شعرا کې ویلو دلته موي سوره توبه کې ویلو په اخر کې یا ایو الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. اول ذی نزدې کافر سره جنگ وکړي چې دا خپل ما حول د تپاکش نبی او نور سره بچ کې خپل ځانونه او بچ کې خپل اهل ناران د ورنه لاسو کول شي نزان څوک بچ کول شي او نه اهل او عيال څوک بچ کول شي د ورنه نه ویو الله دې چې څوک به بچ کی اسوک به تور وګرځي کنه نه د بچ کول مطلب چې هغه اسباب پیدا اسباب شته کنه هغه اسباب موجود شي چې دا وی پوجي باندې باندې د ورنه بچ بقره کې ویلو فلن تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجار. اے خلقو دو زان غمو کے زان بچ کے دو بورنا نو زان بچ کول سدی چیغا اسباب و اعمال پیدا کی دو شرک نو زان بچ کی داور دے اولائے کے دعون الان نار بیلیو چی مشرکان تا ور ترا غواری نا شرک تا امرا غواری نو شرک ور دے کنا خپل آخرت کې به تنه جوړي. نو شرک نه ځان بچ کې د کفر نه او د بدعت نه د هر گمراهۍ نه هر ضلالت نه چې کل ضلالت فی النار. پیغمبر ویلو په یو مقام کې چې ویاکم و محدثات الامور ځان ساته د نوی کارونو نه نوی نوی کارونه مکوه ځکه کارونه پیغمبر کړی دي زاړه دي صحابه کرام کړی دي زاړه کارونه دي هغه کوي ځان له پکې نوی سمجه جوړوي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة في النار وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هر نوی کار بدعت ته او هر بدعت گمراهی ده او هر گمراه والا پور کینو نو دین ازان ساته قو انفسکم او داسی و اهلیکم پل اهلم دور نبچ کن نو دور نبچ کول دادی چه اول پی دا دین کارو کن اولی دا کلمه نا خبر کن اولی دا اللہ نا خبر کن اللہ رب العزت تعریف و صفت و قدرت و سمر تانکی کی نداوت آر و اخوائے اوائے اوائے چلاغی پخلک بیا بلا خبر نیخا چلاغی دا 24 گھنٹی زندگی پدی کی تیری پدی کی چنی دخلی نغیبت روزی نکنزل روزی ندروغ روزی نلحن تحن روزی خوب از دغی چه السلام علیکم و علیکم السلام بجلی لالا انا لله و انا بجلی رالا الحمدللہ روڑے تیار دا بسم اللہ الرحمن الرحیم روڑے اخوڑا الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین. بس چې صرف دا خبره نور څه پکې نه نو یله گزاره وکي کني داخلو دا وسو کنټرول کوي اگر وځي څه کوي چې شپې خلک لګیاي ته خبرې نخلاسيږي نخلاسيږي په دې روډونو کې ولګیاي او د دې پلونو کې ولګیاي او سمندر پغاله بناستی خبر نخلاسی آخر دا دی بس تپوس نکی کله په بیا په خپل وی ښا ویره بس کې ملائکه مستړی کړو ملائکه مستړی کی داوی مثال خو زه دغه ده ټیبریکارت ته یې پس مستړی کیږي خو ځان هم ستړی کړ ځان هم هلاک کړ چې دې خلیل هم دمه ور نکړه نه په لارې باندې نه په کور کې نه په جماعت کې انه چې قرآن ته ناسې دا خو د خاموشۍ دی پیغمبر ویلي چې جماعت کې دنیا خبرې چی که نه دا د نیکي داسې خوري لکه اوږې څاروی چې شینخیت ته وتړي راکاږي پیغمبر ویلو یو مقام کې خپل جب مبارک اونی وا وی په دې باندې پابند یو کې ایو ته بل زیات کو نو یبز تاسو د جنت ذمہاری اخلم تاسو ما سره دا ذمہاری واخلې چې تاسو دا دو اندامونه کنټرول کړئ نو زه سره ذمہاری اخلم چې جنت ته بام بو ډیر ګران دا سو کنټرول کول شي یو بره جبا دا بلکته جبا دا یما سره د دې پابندیو کې زه تاسو سره د جنت وعده کوم تربیت بدغسی کنه د خپل ځانوم او د خپل اهل او عیالوم او اهلیکم دا د ورنه بچ کول دي د دنیا ورنه یادي د آخرت ور یادي وقودها الناس والحجاره هغه ور دي چې خشاک داغي خلق دي او ګټي دي حدیث کې راغلی چې نبی علیہ السلام نو تپوسیو چې ګټي وسوځي چې دا څنګه ګټي دي هغه ویلو چې د دنیا دا ټول غرونه یو ځای کې دومره یو ګټه د جهان دا ګټه نه چې ستا خیال کې راځي خو هغه جالي دلی نه دي کنه خو دی په دې کې لګیای چې دا کومه ګټه ده سو کوی دا ګوګل څخه مراد دي کبریت چې هغه ته اور هغه ته ګټه وي داوی چې نه مشرکان چې ځان له خدایان جوړ کړی نه به سوره ګټو پغې د جهنم سو بیا ول دلیل پېښ کړي چې سورته انبیاء کې الله ویلو چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم سیدا دغه بوتان موتان چې څنګه جوړ کړی دا و جهنم ته ورځيږي حضور چې نبی صلی الله علیه وسلم دغه وایي چې تاسو به دا ګټه یادوي هغه دا ګټه نه ده ما چې ټول غرونه راو دی کنه یو ګټه ته نه جوړه شو علی ملائکۃ چې په دې جهنم باندې ملائک مقرر دي چغیتا د جهنم خازنان وی خزانه سوره زمر کې راغلی چې دا مشرکان او کافران وکړه په کې هغه ته هم فریاد وکړي او هغه څنګه دی توبه هغه د فریاد دی خو بس غرضی سره خو په خټه اور لګی دی خو دې نه دی کنه ای بزان د خلاصی د پارس بیا تاسو ملائک دي چې غینه د چامینات منی نه دا غي په زړه کې چرته د پوری د دانی عمره رحم شته نه هغه تش غضب دی بس او شکلونه داسي چې سکار خو هیڅ دا خو ډیر سپین دي دومره تورواله تکتو پسرین ذکر کوي نو اسی خوبا نوی خوب رنگونه داسی او بدنونه سمردی وی ده یوی اوگی نه تربلی اوگی پوری او یاو کال مزر کچر لکدل تناس وین یو گبه پا مشرق کی و بلا پا مغرب کی وگن اوگی سر گرزون دیگن ولهم مقامع من حدید سوره حج کی ترشیو ویغی چی یو گزارو کنو او یا زر کسان و جهنم تاو غرزی ویختا یو گزار سرکنو سم ملک وطی نپاک کی خواب یو گزار سرکنو ناغی پا دی ندی چکنی تو تمیناتو که تو تاو جاڑی رحم پاکی نشتنو چی رحم پاکی نینو سفیده دا داغی او دی با اتوی خام خاجتا از دمونگ رب توائی چه مونگ من یه ورز عذاب سپک کی انا اغی با اتدق قوی خواب او را اغیم دقا جواب کی چه اولم تکو تاتیکم رسولکم بالبینات تاست دنیا کی چه بینات نورا اولی قالو بلا دیوی چه اولی نورا اولی نووی چه فدعو اقبل و توائی جب در پوری نشتا فدعو وائی و تکن منگا خوزاقی در پارا نیو در منگا اقبل کار در اغیی که لگی آیو منگا در اغیی نیو را چه تاسو تبا ساو در پارا و شفاعت کو تا شفاعت که دیشون دل تبا نرات دیخ علیها ملائکتن جباغی جهنم بانی ملائک دی غلاظن ډیر سخت دي د طبیعت نه توبه ده بالکل خوګه پسته خود هغه کې رشته ده نه څنګه تاسو وسو په مینه په محبت باندې وګوري نه نه هغه سره مینه محبت نشته غلاظن طبیعتونه ډیر سخت شدادن قوتونه ډیر سخت دي بدنونه ډیر غټ دي لا یعصون الله ما امرهم هغه داسې ملائک دي چې نافرمانی نه کوي د الله د حکم نه چې ورته کړی دی دا یو جمله ده هغې په حق کې چې ملائکو نه غلطي نه کوي اگر که د جهنم هغه دي هغه ډیر سخت او ډیر بے رحمه نو الله دا څه پیدا کړی دي خو نا فرمانی نکی دا وینا ملائک معصوم دي کنه خا نجدا خلق لور شیلتا توبه توبه او چله خبر کی چې دا ستاسو دشمنان رااله ورګا ولې زګ دی ویلو چې ملائک چې دي کنه ناغیم ناکار کارونه کوي او غیم د بابل په کوی کې زوړان دي هاروت ماروت چې دي سره وس چل کوي ښا چې ور د مون په حق کې اند ظالمانو په خپل پناروا باندې زړه یې خکړلې نمونگا هم پاکستان سر راخ کلی چی دی سر بس جن کی خواه چی دا ملائکو پا حق کی دا آقی دوا چی دا غینام دیر غٹ جرمو شو دیر لوی گناتی نو شو او بیا اللہو چی دا دنیا کی بس دادر کم دا بابل پا کوئی کی بام دوڑن کم دی بطلی بابل تن دا دی یو خبر رشان دا کن خواه نو بد دا یو سلی چه پخپله پکی لړلی نا نورم المرء یقیسو علی نفسه دا عربه مقوله دا خواه المرء يقيس على نفسه ارسل په خپل ځان ګمان کوي چې دا بل بم زما په شان دي وګورو نو هاروت ماروت ځان په شان کړیو ښا نو په دې خو ډیره سختی کوي لا يعصون الله ما امرهم نافرمانی کوي د الله نه دا حکم چې کړی دی وطن اور پسې وی ويفعلون ما يؤمرون نو مفسرین جدائی نشی کولی چی دی دوارو خیاو مطلب شکن چی لا یعصون اللہ ما امرهم چرینا فرمانی نکی داغی حکمنا چی اللہ و تکڑی دی و یفعلون ما یقمرون او کئی اغسو چی دی تامر کولی شد اللہ طرفنا نو جدائی داغا دا چیو تامر بالمعروف وی او بلتنه عن المنکر وی لا یعصون اللہ کی نهی عن المنکر چیز منکراتونا بالکل پاک اصل تقوی خود دغی کنفا دغ خطایونا دغ غلطونا دغ نافرمانونا بالکل پاک دی لا یعصون اللہ او یفعلون ما یؤمرون و معروفات باندې بالکل پابند ما یو مرون څه دي معروفات دي کنه چې څنګه دلته الله مخلوق طويل دي چې دا کوي دا کوي اذان د منکرات نه بچ کوي ان دا څه حال دي هغه هم بیان دا حق بیان شو مشران تعالی وي چې تاسو قدر بکې خپل کشران خپل زبان دی استاد قدر بکی خپل بی بیانی غریبانه ما استاد حق مقرر کړی دی ولیکن استاد او ذمہواری شته کنه دا غی پتا سو حق شته کنه چې ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف مختصر آیات سوره بقره کې کنه نو هغه ته دلته بیان کو چې استاد ذمہواری دادا چې دا خپل لاندې خلق او ما تحت چې تاسو په انډر کې دي نو دی وتا تاسو د اور نه بچ کوي د جهنم د اور نه په دی اور کو سو دي نو خیر دی هغه لا جوشي بیا هیڅ خبره نه خدای اور نه به بچ کوي ګوره ها او دا غي نه بچ کول په دین باندې دي په قران باندې دي په عبادت باندې دي دا مخکې پوره تفسیر وشو کنه ها چ مسلمات مومنات قانتات دالیت قو انفسکم و علیکم نارا چ سوک دا کارونه کینو هغه الله د ور نه بچ کی کنه ها تفسیر مخک ذکر شو نو مومنانو حال خدا دی چې وی الله بچ کی د ور نه کافران و بکرا پریوزی نو دا کافران و قسم وختونه په دې راضی خان بعضی وختونه کې خو بدی دروغ وای دی خو بل د درد نه نه خبر کنه نو هغه کې به دروغ مرو بیا په کې باندې کې چې الله مونږ بدبخته و غلبت علینا شقوتنا بدبختی روان غالب شوی و کله بیا مینتونه کوي ملائکو تا نور خلقو تا خپلوانو تا پردو تا لگیا اللہ رب العزت بوتا اعلانو کی چې دروغ مو آئے خلاصه نشتا بس فا این یسبرو فالنار مسواللہم صبر سمر خشے ہو پا دنیا کې صبر نو چت شه نو کنه حدی ته وای کنن صبر کوي نو اسه وکوي دور نه خو نشه وته وای استاتبو بمؤمن المعتبین اگر فریاد کوي توبه او باسه ځان ملامت کوي او ځان را غرزوي او په پوکر غړې نو نشته خلاصې نشته دم که دنیا کې کړې و کنه نو پاک ساک جنتیان بوې ها زه به د جنت الفردوس درکړم کچرتا په دنیا کې یو دوه رکعاته مونځ کړې وي، بیا دې چاپېره کتلې چې څوک خوش دی نه کنه، اباته دې مړې کړې وي، بیا الله ته په جړا باندې سر شوی وي، او چې خصد نشوي او ټول چې الله دار نشوي دار نشوي ته زمانه خبره ما ته دومره پته نشته دی. نو یردن د ده په بخښنه کې څه شک شته دی؟ دا خو د انبیاو عادت او خوی دی چې الله زکریا علیه السلام په حق کې وي چې ازنا دا ربه ندان خفیه، هغه ما ته آواز وکړو ډېر پرورو اسنه چې څوک واوري ریاض نه جوړ نشي چې عبادت مې خراب نشي. ابي اور پزې خپل کمزوري شروع کړه کنه چې نی وانه لازم مني وشت علي الراس، يا الله ارس کمزوري شو، ډو کې کمزوري شو، سر مې سپین شو، اي ارس ما سره سنشته دي ستا پر رحم بکی. نو جدا ز فریاد وس دلته وګي کنه نلته کې وایي سجت نه بیا الته کې به بیا ملائک تا بوزي او ولا به پریزي چې جنت په دروازه دی وردن نه کی، ولیکن الته که تار سمره پر یادونه او کې چغه وې اورغړي باغې کار نه کیږي کنه. یا ایو الذین کفروا اعلان وو تعالی او کې قیامت کې کافرانو لا تعتذروا اليوم نن باندې مکوین، دا دنیا نه ده چې تا په بانو خلاص یې په مینتونو به خلاص یې جوړا به وکړي دلته که نه چې یو سړی چېرته سر راګیر شي ډېر غلطي تې نه وشي نو بس په مینتونو شروع شي که نه ښه اجې څه وله ورځي نو هغه وایي چې انسان خطا کا پتلا ہے غلطی کیږي د انسان نه او بس معافی رات خدای معافی کوي نو ترا ته معافی وکا دلته خو بار سو کې نو خلاص دلته خو په دې نه شي خلاص چې الله ویلا تعتذر اليوم نن باندې مکوي دا د بانو روز نه ده هاذا یوم الصادقین ينبع الصادقین صدقهم نن به دا هغه خلق حال خی چې هغه دنیا کې رښتیا وي هغه له هغه خپل رښتیا پیدا ورکړي ښه لهم اجرهم جنة نذير انما تجزون ما كنتم تعملون بشكا تاسو لا سزا در کولشی داغی عملونو چه تاسو کلیو زکا دادا اللہ قانونو چه چاسا عمل کلینو داغی بدل بور لور کولشی دزان اللہ سنکی چاسا را دا عمل تا گوری چه صدی کلیو ادا تبیعو خی بلکل اگا تصویر او نقشه به د توخی ویډیو چې دا په پلانې روزه او پلانې تاریخ باندې په پلانې ټیم باندې په دې ځای کې تا دا عمل نه کړی دې انکار خو نشي کولی دا هر څه خو الله سره دی خو زموږ د عبرت لپاره نه په دنیا کې هر یو شی زموږ کې سر لراغلی دی ښه نو چې په دې کې مې یو سړی سرکشی کوي او عقل کار نه کوي سوچ فکر نه کوي نو خامخا دغه د بدبختۍ صحه د اوسه انتها نشته نو